राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी सोमवार विक्रम संवत 2059 1 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता संसर्ग आश्रम राम राम करता पण है करता दो बात है एक तो करता और एक भोगता कर्तृत्व भोगते तो है संसार संसार मात्र दो ही चीज है कर्तृत्व भोगतित्व कर्तृत्व भोगतित्व मानो करता है भोगता करता है भोगता बस ये संसार तो ही है कर्तृत्व भोगतित्व तो कर्तृत्व है ही नहीं आत्मा में शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे न करो थे न लिपे थे न करते पता नहीं भोगता पता नहीं शरीर में से तो होते हुए भी सब जगह परमात्मा है तो सब जगह है तो फिर शरीर में भी है पर करता भोगता नहीं है शरीर में होता हुआ भी करता भोगता नहीं शरीर स्थो भी न करो तो न लिपे रहे ऐसे में स्थित नहीं हो तो करता बोलता संभव ही नहीं है पर शरीर हो गए न करो तो न मिलो नहीं वो किंचित करो मैं तो यू तो बने तत्व भी तो गुस्सा ही है मैं कुछ नहीं करता हूं करते तो है ही नहीं साधक निराकार होता है निराकार में करते तो कैसे हुआ चिन्मय सत्ता स्वरूप है इसका चिन्मय सत्ता क्यों चेतन सत्ता न करता है न लिप्त होता है ये करता लिपता जड़ तक जड़ में है अपने में मान लेता है यह जड़ में अपने में है ही नहीं कितना कही जाएगा फल शब्दों निबद्ध दे परमाश तो मन जाता है यथा प्रकाश लोग क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश प्रकाश भी होता अब ये प्रकाश अपने सब काम करते हैं आना जाना देखना प्रकाश में होता है पर प्रकाश करता है ही नहीं सूर्य का प्रकाश होता है उसमें हरि को मारता है कोई गीता पढ़ता है पर ना तो गीता पढ़ने का ये करता होता है ना कोई वेद पढ़ने में करता होता है प्रकाश है ऐसा बताना इस वास्ते आत्मा में करते तो बहुत है ही नहीं है ही नहीं ना करते तो है ना बहुत तो है ये मान देते करता इस वास्ते नैव किंचित करो मैं थे यू तो मन्य तत्व तत्वित्व को सही है नहीं वो किंचित करो मैं किंचित मात्र में करता नहीं हूं करता ही नहीं तो भोगता कैसे होगा जो करता होता है वो ही भोगता होता है करता है फिर भोगता है तो करता ही नहीं है तो भोगता कैसे होगा न करते तो है न भोगते तो करता बहुत भाई नहीं सर्वत्र अवस्थित हो दे सर्वत्र सर्वत्र अवस्थित हो देना कोई भेद है सब जगह जितना लेप नहीं दे रहे ऐसे शरीर में भी नहीं दे रहे शरीर स्थो तो कौन थे न करो थे न लेपे थे करता बहुत है नहीं करते तो बहुत तो माना है जो माना उसे मजा हुआ तो माने ही नहीं करते तो बहुत अपने में है ही नहीं दृढ़ता से मान दृढ़ता से अपने में करते तो बहुत तो नहीं है ये जो अनेक भोग चाहिए पदार्थ चाहिए रुपया चाहिए महान पतन की बात है महान पतन होगा, इतना जन्म मरण होगा जिसका कोई गिनती नहीं है। केवल कदा भोगता पड़ा है, कदा होता है नहीं, मुफ्त में भर रहा है, मुफ्त में भर रहा है, कर्ता बहुत अपना है ही नहीं, बिल्कुल करता नहीं। किंचित करो हमें थे युग दो मैंने तत्व तेरा क्रिया में तेरा परिशन नहीं करो इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे न करता बना है न भोगता बना है। करते तो भोगते ही संसार, करते तो भोगते तो संसार है, संसार में है नहीं। लिप्यते न पद्मे न पद्म पद्म पांचव अध्याय में लिप्यते न पापे न, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल में मृत्यु नहीं, संसार में रहता हुआ संसार में सब व्यापक होता हुआ भी कर्ता भोगता नहीं। पहचान स्वर्ण स्वर्ण गचन स्वर्ण स्पर्शन गचन उनमें से निमसन मानो ये नाम कोई करता है तो धन उभरा पांच प्राण है, क्रिया सब प्राण से होती है, आवाज से होती है, क्रिया सब आवास होती है। आयुर्वेद में जो बात पित्त कब है तो क्रिया वायु में ही है, पित्त में पित्त तो जाता है वो शांत रहता है, कर्तव्य होते ही नहीं। तो अपने में कर्तव्य तो न माने, कर्तव्य है नहीं, है ही नहीं कर्तव्य, प्रकाशित करता है जैसे प्रकाश प्रकाश करता है ऐसे आत्मा प्रकाशित करता है, प्रकाशित प्रकाशित तत्पर प्रकाश कर्तव्य बहुत नहीं है। नैव किंचित करो मेरे यू तो वह तत्व तत्वता हो जाइए, किंचित मात्र में बताता नहीं हूं, कर्ता अपना है ही नहीं। तो कर्ता अपना नहीं तो भोग अपना हो ही नहीं सकता, कर्ता है वही भोगता बनता है। इस वास्ते भगवान ने मूल में 31वें श्लोक में कर्ता और भोगता नहीं है, न करो थे न लिप्य थे, पर पहले लिप्यते का वर्णन किया इतना प्रकाश सत्य सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोक लिपे थे, सर्वता लिपे थे, लिप्त नहीं होता। मानव फल की इच्छा होती है तब कर्ता होता है। तो इसी व्याख्या का व्याख्या करते हुए पहले लिप्त थे लिप्त नहीं है, किसी साथ लिप्त नहीं, बिल्कुल दिल है ही ऐसा। तो करता है भोगता बना छोड़ लो, संसार छूट जाएगा, अनेक जन्मों के पाप पड़े हुए सब भस्म हो जाए। करते तो भोगते तो छोड़ दिया है ही नहीं, तो पाप कुछ कहेंगे नहीं, किंचित बात है। सब कहती गीता सब न करते तो न कर माने लोग प्रभु करते तो बहुत ही लिप्त थे, न करते तो न भोगते तो लोग प्रभु न फल संयोग स्वभाव से प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है, जगह जगह बात गई बार बार करता बना भोगता बना है नहीं, अपने में करता बना नहीं है भोगता बना में नहीं, केवल संसार के आसक्ति से मन बुद्धि के साथ मिल करके करता होता बनता है, जड़ चीजों के साथ में जड़ता का संबंध है, जड़ता का संबंध रहता नहीं, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपनी चीज होती ही नहीं। संसार की मात्र चीज ऐसी है, मिलती है मिल जाती है, शरीर है मिला हुआ सब बिछड़ जाएगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सभी मरेंगे, एक ही रही मिला है बिछड़ जाएगा, कभी बहुत ये बहुत मैं विजय कर दूंगा, करता बहुत अपने मान लेता है, न होता मान लेता है और ठीक से समझ ले करता बहुत मैं छोड़ दे निहाल जाए, रुपया हो जाए ना हो जाए ये हो जाए, बहुत बंधन है भाई, बहुत बंधन है भोगों को लेकर, बस मुफ्त में मैं मुफ्त में फंस गया, फिर लेना देना हाथ को सावेगा ही नहीं, ये फंस जाएगा, राम राम राम राम राम राम राम भाई हम मान लो, आप स्वीकार कर लो, करती तो नहीं है अब मैं, भोगती तो नहीं है, किसी में नहीं, किसी में है ही नहीं, न कर देता हूँ न कर मानी प्रभु न कर सही होगा, भगवान करता पर भोगता अपना किसी को नहीं मनाते, फरमाश होती नहीं मनाते, आप शाह फंसते हो मुकुत में फंसते हो, सावधान हो जाओ, सावधान अपने वो करते तो भोगते तो है ही नहीं, करते देना हाथ उठावेगा नहीं, दुख महान मिलेगा, जन्म में मरने में दुख महान दुख होगा, महान दुख भोगना पड़ेगा और मिलेगा कुछ नहीं, करते तो भोगते तो मान लेने से मैं करता हूँ अब भक्तों भोगता हूँ, अब जन्म मौज करो जन्म मरेगा, कोई चीज साथ में आएगी नहीं चलेगी नहीं, मैं तब कोड़ी एक तरह नहीं चाहते, करुणा हो लालपन भी आओ जो एक कोड़ी नहीं आए, बैम पर जाएगी बैम बैम मैं ऐसा हूँ, लोग मानो आदर करे, लोग भला आदमी आदर करे, मैं तो सावधान है, फंस जाएगा फंस जाएगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान उगारो भगवान उगारो, सावधान रहो, करते तो नहीं है भोगते तो नहीं है, आप में शरीर हो गई न करती न लिखती, आत्मा वैसा का वैसा शुद्ध है जैसे जीवन में तुम आत्मा का तत्व क्या, जो आत्मा है वैसा वैसा आत्मा हुआ, आपके आत्मा में दोष नहीं है, आप अंतकरण में पाए दोष, अंतकरण हुआ मुख मुख माया, मन बुद्धि को मुख मान लिया, जन्म मरो जन्म मरो हम जन्म मरो जन्म मरो, फिर लेना देना सूखा दुख है, सूखा दुख मिलूंगा, छोड़ोगे तो आप नहीं छोड़ते, दुख आपको नहीं छोड़ता, जहर के लड्डू है, जहर के लड्डू तो आप नहीं छोड़ता, जहर बस आपको नहीं छोड़ता, आप जहर के लड्डू को नहीं छोड़ते, लड्डू आपको नहीं छोड़ेगा, मरोगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, पड़ो और सावधान रहो, सावधान करता बड़ा बहुत अपने हिसाब लो, बहुत फायदा होगा, बड़ा भारी लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष में लाभ होगा, अपने को खास दिखेगा, साफ दिखेगा, साफ जैसे कांच में साफ दिखता है, बहुत साफ दिखेगा, मुफ्त में दिख पा रहे, मुफ्त में दिख पा रहे हैं, कम से कम सुनने वाले भाई बहन तो सावधान हो जाए, श्रवणाया भी बहु भी यो न लभ्य, श्रवणाया भी यो भी बहु भी श्रणाया भी श्रवणाया भी बहु भी यो न लभ्य, सुनने के लिए नहीं मिलती नहीं, बात सुनने के लिए नहीं मिलती, बहुतों को नहीं मिलती, श्रवणाया भी बहु भी यो न लभ्य, तो सुनने जगह तो सावधान हो जाओ, संसार में तो याद नहीं है। अरे ये बात हिंदुओं के समय है ही नहीं, कुरान पूरा सुना है, पूरा सुना है ही नहीं, उल्टी बात है, उल्टी लूटा हुआ धन बड़ा पवित्र होता है, वो ही पूरी जनों को देना चाहिए और को देना चाहिए, मारना चाहिए, लुटा होता पवित्र होता, कुरान में था, साफ अंधेरा है, कितना मुसलमान करोड़ों संख्या में साफ अंधेरा है, पुस्तक में ही नहीं है और इष्ट में ही, कैसे समझे, बाइबल भी नहीं मिलती, और जिनका जिनका जो ग्रंथ है उनके पूज्य ग्रंथों में बात नहीं मिलती, अब इसे भी करे क्या, हिंदुओं में अल्पविकसणता है बहुत, बड़े गहरे होते ऋषि मुनि बहुत गहरे होते, बहुत गहरे उतरे, ऐसे ग्रंथ है अब भी, अब भी ये रात बताते थे केवल आप कंग से हो गए आपकी जन्म पत्री पूरी, ऐसा आप बोला पूरी जन्म पत्री उठाना दिशा देखो बहु भाई तो क्या बता, बिल्कुल निर्थ 700 रुपये लग गए, 700 रुपये ऐसा ग्रंथ अपना है, पुष्पा ने रमल ग्रंथ है, रमल रमल पहले पढ़ा अभ्यास रमला न हो पटी हो बोलो पासा पासा है परंतु परमात्म तत्व क्या है ऐसा नहीं, जब हमारे इस देव के ग्रंथ में ही नहीं है तो क्या करे, आप लोगों का धन्य भाग है सोचे समझ में, परंतु ऊंधा में ऊंधा साल ऊंधा हाय रे हाय रे हाय रे अरे रुपये से पता नहीं हुआ, माया में रहता है वासना इधर दे दरसी पड़ा रहेला घेरा गला सग समार ले जरसी माया में रह जाए वासना साफ पढ़े हंसदास जी महाराज जो वृंदावन में थे बड़े पूज्य संत थे, श्री गौण दर्शन ऐसा लोग कहते पता नहीं अपने। वह एक बात बताई, बात बताई कि एक भूखा भिखारी था जो पैसा इकट्ठा किया, रुपया इकट्ठा किया, उसमें मोरे बढ़ा दी। जब बीमार मरने लगा, कौन कहो क्या शीरो बना रहा है, शीरो का शीरो लड़ रहे जी। पसंद बाड़े हुए थे, धीरे धीरे गया तो चुमके शीरो सब नंगा करे, से उस डाल करा दिया, एक स्नान करा दिया, कोई पास में नहीं। मैंने फिर भोजन बनाया, क्या ठाकुर जी लगा दो भोजन बनाया, संत आ गए, वे शीरे में पूरी में मुर्दे की भाषा में साधु काम दिया। हंसदास जी मना दे कई बात है, बिगा जिंदगी में बंदा मारे बीती हुई बात है, फिर भी लोग आए पैसा आए पैसा आए पैसा, भले कृति करो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, खाऊ खाऊ खाऊ करे। और डाकू चालू है, मेरे लिए कुत्ते ही बहुत। कुत्ता उन्हें होशियार है। अमेरिका में पुलिस से जो एक ही कुत्ता साथ में लिया, जिंदगी भी पास में कुछ सुना कुछ होगा, बेचार पकड़ा है कमरे पर कुत्ता, एक एक कुत्ता एक एक आदमी आ एक कुत्ता साथ में जाएगा। पंद्रह उठाई वो गया अमेरिका, कहता था कि मैं संरक्षण बनाए, देखो आप हीर नहीं करते, फिर मैं अंग्रेजी में कहा आप हमारे तो मालिश कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो और कर दो कर। पर जूती ले गया, जूती ले तार मशीन में दे एक से किया, फिर छुट्टी ले बहुत गाड़ी भर चढ़े उठे, हवाई जहाज में चढ़े, सबके प्रतीक्षा हजारों हजारों आदमी, एयरपोर्ट से कुत्ता लिया बुजुर्गों में, कुत्ता सहायता दे रहे क्या दशा हो रही भगवान जाने। जगत जगत भेख एक रमा तो एक रमेश जावे, जगत भेख एक रमा तो जावे, साधु हमारे ये कहावत आती है, गुड़ है जो गया ब्रह्मा जी के पास कि महाराज पृथ्वी पर कुत्ता खा जाए, आदमी खा जाए, जल में मछलियां खा जाए, मन सभी खा जाए, हमारी रक्षा करो, तो ब्रह्मा जी का मन तो हमारे चल जाएगा। कहा जाएगा बंदो मारे के रखा हाय ब्याय। हमारे पोते मिलेगा सहायता से फायदा नहीं होगा, माने थोड़े लिख दो सुना दो, अब है जगह जगह पंचों को बात है पर और ना तो यही गिरेगा, ना तो यही गिरेगा, देखो जो सची है सत वचन महाराज, सत वचन कहने वाला सुन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।